Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do dymisji poda się jutro premier Francji. Rezygnację złożył po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, według których zwyciężyła lewica. Zbliżający się szczyt NATO powinien być potwierdzeniem polityki wspierania Ukrainy, mówi o tym szef polskiego MSZ-u. Nowy brytyjski minister obrony zapowiada kolejny pakiet pomocowy wojskowy dla Kijowa. Premier Francji poda się do dymisji. Gabriel Attal poinformował, że złoży rezygnację na ręce prezydenta jutro. Jest to zgodne z francuską tradycją polityczną, ale jest to również reakcja na porażkę jego partii w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Zwyciężyła w nich niespodziewanie lewica. Od 180 do 205 mandatów dla lewicy, około 170 dla centrystów, 130 dla narodowców i 60 dla centroprawicy. Tak według sondaży Exit Polls może wyglądać nowe Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba parlamentu Francji. Na razie nie wiadomo, kto będzie tworzył przyszły rząd, bo żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości. Formacja polityczna, którą reprezentowałem, uzyskała trzykrotnie wyższy wynik niż prognozowano w ostatnich tygodniach, ale nie ma większości, przyznał premier Francji, tłumacząc decyzję o dymisji. Nowy Front Ludowy jest gotowy do rządzenia, oświadczył z kolei lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, który wezwał prezydenta do powołania lewicowego premiera i zapowiedział wdrażanie radykalnego programu, który zrywa z dotychczasowo polityką centrystów. Francja wpadła w ręce skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Tak sondażowe wyniki skomentował lider narodowców Jordan Bardella, krytykując, jak to ujął, hańbiący sojusz między lewicą a centrystami przed drugą turą wyborów. Stefan Folzer, Polskie Radio. We Francji będą rządy kohabitacyjne, oceniła profesor Małgorzata Molenda z Dziech ze Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertka skomentowała w ten sposób sondażowe wyniki wyborów. Jej zdaniem współpraca z liderem Nowego Frontu Ludowego, Jean-Luc'iem Mélenchonem, jako premierem może być trudna. Bardzo ważna jest, jaka to będzie kohabitacja. Trudno sobie wyobrazić współpracę z Mélenchonem, który jest nieprzewidywalny. No jest taki nieujarzmiony czy nieposkromiony, jak jego nazwa partii, więc tutaj raczej byłby właśnie ten impas polityczny czy polityczny chaos, tak? I przypomnijmy, że nie można ogłosić wcześniej wyborów niż za rok, więc ten rok trzeba by przeczekać. Kacper Kita z portalu Nowy Ład uważa, że Mélenchon nie ma szans na zostanie premierem, ponieważ jest kontrowersyjną postacią z bardzo dużym, negatywnym elektoratem nawet w samej lewicy. Najwyżej można sobie wyobrazić, żeby premierem był ktoś z jego partii, na przykład Manuel Bompard. Natomiast wydaje mi się, że jednak dużo bardziej prawdopodobne jest, ponieważ to prezydent Macron powołuje premiera i inaczej niż u nas. Parlament nie może powołać własnego kandydata, może najwyżej negatywnie odwołać rząd, ale nie może powołać swojego premiera wbrew prezydentowi, więc jeżeli już, to spodziewałbym się, że Macron, jeżeli zdecyduje się powierzyć rząd lewicy, to komuś z partii socjalistycznej, a nie komuś z LFI. Tak mi się wydaje, ewentualnie komuś z LFI, kto nie jest Mélenchonem, i myślę, że jeżeli już, to będziemy mieli premiera socjalistę. To jest bardziej prawdopodobne. Problem premier Mélenchon moim zdaniem jest wykluczony. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 67%. To jeden z najlepszych wyników w historii francuskich wyborów parlamentarnych. Zbliżający się szczyt NATO powinien być potwierdzeniem polityki wspierania Ukrainy. Mówił o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem z Wielkiej Brytanii. Rozmowy odbyły się w rezydencji Radosława Sikorskiego w Chobielinie. Szef polskiego MSZ odniósł się także do pomysłu wspólnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Polska jest prymusem w NATO, jeśli chodzi i o wydatki na obronność, i o pomoc Ukrainie, więc my będziemy tam wzorem do naśladowania, będziemy zachęcać innych. I mam nadzieję, że Władimir Putin zobaczy, że nie jest w stanie nas podzielić, że gierka przy pomocy tego czy innego kraju, czy takiej czy innej dezinformacji nie zadziała. Szczyt NATO potrwa od 9 do 11 lipca i odbędzie się w Waszyngtonie. W Polsce był szef brytyjskiego MSZ-u, a tamtejszy nowy minister obrony John Healey odwiedził Ukrainę. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. W Odessie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Obiecał dodatkową brytyjską pomoc wojskową. Mają się w niej znaleźć m.in. systemy artyleryjskie, ćwierć miliona pocisków i 100 precyzyjnych rakiet Brimstone. Zobowiązaliśmy się, że brytyjskie wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Chcemy zwiększyć to wsparcie. Moja decyzja, by być tutaj w drugim dniu mojego urzędowania, odzwierciedla ten najważniejszy dla nas priorytet. Wczoraj na Ukrainie gościli także politycy holenderscy, którzy zapowiedzieli, że Haga niezwłocznie rozpocznie wysyłanie na Ukrainę myśliwców F-16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami natomiast burze z gradem i porywami wiatru, nawet do 70 km na godzinę. W ciągu dnia opady na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północy, przez 25 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause you no pain. Zapewne znają Państwo tę muzyczno-tenisową wiadomość. Wcześniej to był zespół Led Zeppelin, a teraz na turnieju wimbledońskim Igę Świątek napędzają Rolling Stonesi. Mam podejrzenia graniczące z pewnością, że to są upodobania muzyczne wyniesione z domu, no bo przecież nie ze współczesnej listy przebojów. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie, w której pozostaniemy w tym tenisowym klimacie, bo mam przed sobą płytę zespołu Grand Slam. Yeah. Jeśli to brzmienie wydaje się Państwu znajome, to wrażenia są prawidłowe. Zespół Grand Slam powstał 40 lat temu, gdy rozpadła się sławna irlandzka grupa Thin Lizzy. No i to jest właśnie to brzmienie. Przetrwał wtedy tylko rok, bo zmarł słynny lider wokalista Phil Lynott, no ale odrodził się w 2016 roku pod wodzą gitarzysty Lawrence'a Archera. Grand Slam wydał dwie płyty, jedną w 2019 roku, druga Wheel of Fortune ukazała się w czerwcu i muzyczne odniesienia do Thin Lizzy są na niej wyraźnie słyszalne. Like you and without I pretend I would take my friendship through my life until the end. So if you're through, oh yeah, in Harlem there's warning, oh darling, we were falling down, down in Harlem there's warning. Seldom sober and depressed, but if I had my final hour with you, I must confess, I would take my friendship through my life until the end. So if you're through, oh yeah, in Harlem there's warning, oh darling, we were falling down, down in Harlem there's warning. Let's come. Grand Slam ze swojej najnowszej płyty Wheel of Fortune. Klasyczne rockowe brzmienie lat 70., ale wysłuchałem tej płyty z dużą przyjemnością, bo jest bardzo, bardzo poprawnie zrealizowana, a pomysły muzyczne także są dość interesujące. Tymczasem coraz bliżej do nowego albumu zespołu Deep Purple. Oto kolejny singiel. Surprising, I built an ark for me and my sleek black cat man. What was I thinking about when I crashed last night? Oh yeah, turn off the gas, don't forget to switch off the lights. That's alright, cause I'm amazing. Także bardzo dobrze Państwu znane rockowe brzmienie Deep Purple, Lazy Sot, trzeci singiel z nadchodzącej płyty. Całość poznamy wkrótce, bo 19 lipca. No to skoro jesteśmy przy takich wielkich wykonawcach z kręgu muzyki rozrywkowej, w starannie wydawanej serii The Ultimate Collection ukazała się kolejna płyta Johna Lennona, Mind Games. Okej. What's this fucking wire? Was I having that all the time? Amazing. Okay. Two, three, four. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I got something going. My baby told me I was great. Now I'm a man. A woman took me by the hand, and she told me I was great. I was in the greatest show on earth, for what it was worth. And now I'm 32, and all I wanna do is boogaloo. Hey! Yeah, I look at myself in the mirror, I see my wife and kids, and they tell me you're great. Now let me introduce to you the one and only Billy Shears. Ah, she's 32, and all she wants to do is boogaloo. Hey! Was great. Mind Games to czwarty solowy album Johna Lennona z 1973 roku. Nagrany bez Yoko Ono i bez politycznych deklaracji. No wtedy to był longplay z 12 piosenkami. Obecna wersja, której producentem jest Sean Ono Lennon, czyli syn Johna Lennona, została wydana w kilku formatach. Ten najbogatszy deluxe box set, no to jest 6 płyt kompaktowych plus 2 Blu-ray, z całym bogactwem nagrań zachowanych w archiwach rodziny, czyli Yoko i Shona. First pack has a little longer than the rest. Yeah, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them, and the others 1, 2, 3, 4, 5. There's 6 on the others. There's 8 on the first one. For no reason other than my own insanity. What's the words for that? Grail. Search for the Grail. Some call it magic. The search for the Grail. Now we're off it. Right? Okay. Let's go again. Do one down to the D without singing, then I'll come in. Okay. One, two, three, four, okay, Royston. Powiedziałem Państwu, że to płyta nagrana bez Yoko Ono. No na płycie nie było Yoko Ono, natomiast obok Johna Lennona to ona oczywiście była. No a ta wersja Mind Games, no słyszeli Państwo taki miks kilku nagrań, tak jak to się rozwijało, wyprodukowany teraz przez Shona Lennon. Ciekawa płyta, jak każde wydawnictwo związane z Johnem Lennonem, powróci jeszcze, tak sądzę, po północy, bo teraz w audycji Dym na wodzie, jeszcze przed północą, chciałbym odnotować urodziny sławnego perkusisty. 7 lipca 1940 roku urodził się Richard Starkey, znany jako Ringo Starr, perkusista i dobry duch zespołu The Beatles. Dwukrotnie z Beatlesami solo wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. W 2011 roku magazyn muzyczny Rolling Stone umieścił go na 5. miejscu listy największych perkusistów świata. No i nie o technikę perkusyjną tu najwyraźniej chodziło, ale o znaczenie artysty w świecie muzyki i w całej kulturze. Ringo ma swoje hasło, ono brzmi Peace and Love, pokój i miłość. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. In the USA, when we played Shade, we were number one. Was fun. When I look back, it sure was cool for those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Said goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. We'll be right back. Liverpool 8 to autobiograficzna piosenka. Ringo Starr śpiewa w niej: zawsze słuchałem głosu serca i nigdy nie zgubiłem rytmu. Mimo wieku, dobry rocznik 1940, Ringo wciąż aktywny koncertowo, właśnie ogłosił amerykańską trasę. Start 7 września w San Diego. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, z radością informuje, że nadchodzi oto pora premiery nowego albumu zespołu Hedone. Hedone powstało na początku lat 90. w Łodzi. Jest generalnie autorskim projektem wszechstronnego muzyka Macieja Werka. Płyty wydaje rzadko, ale zawsze są to dobrze przemyślane i ciekawe wydawnictwa. Nowy studyjny album Hedone nosi tytuł 600 lat samotności i jest pierwszym w pełni polskojęzycznym wydawnictwem łódzkiego zespołu. Zdaniem lidera to płyta zmiennych klimatów muzycznych. Z jednej strony o przemijaniu, odchodzeniu, zmęczeniu otaczającym światem, ale z drugiej strony o nadziei i poszukiwaniu radości życia. 600 lat samotności ukaże się w wersji kompaktowej i winylowej. Premiera w najbliższy piątek. Oto utwór tytułowy. świeci słońce, ty cała drżysz. Za każdym razem słyszę głos, jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Nie ma sieci w niebie, nie ma sieci w niebie. Nie mam jak dodzwonić się do ciebie. Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Hedone, 600 lat samotności. Tytułowe nagranie z najnowszego albumu studyjnego. Premiera fizycznej płyty 12 lipca zbiegnie się z koncertem Hedone na tegorocznym jubileuszowym festiwalu Castle Party w Bolkowie. Piotr Madej jako muzyk występuje z Dawidem Podsiadło, a jako solista śpiewający własne piosenki używa pseudonimu Patrick Dupin i w tej solowej postaci prezentuje utwór Po świetle. Wiem, że znów jest czwarta. Wybijają mi okna. Kiedyś to zburzą i będą biurowce. A skąd to się wzięło? No skąd? tak oko. Niewysłany leży na dnie szuflady. Dziś ma rodzinę i mieszka daleko. Jestem gołębiem, co szuka wyjścia. Zaraz pod dachem w galerii handlowej. Od kilku godzin, a może już dni. A skąd to się wzięło? No skąd? Za grosz nie mam pojęcia. Tych restu nie było. To błąd. Te szumy i pęknięcia. I ty tu nie narzekaj. Nie marudź. Inni mają gorzej, wiesz. A skąd to się wzięło? Piotr Madej, czyli Patrick Dupin, z takim oto nagraniem, zapowiadającym, jak sądzę, większą płytową całość. Znana państwu grupa Odezil, jeden ze swoich znanych już utworów, przedstawiła w wersji z obrazkami. Można to obejrzeć w sieci, a w audycji Dym na Wodzie wysłuchamy nagrania na zakończenie pierwszej godziny. Dym na Wodzie powróci po północy. Thank you.